عموماً لوگ انشاءاللہ عز و جل لکھتے وقت نون کو آدھا لکھتے ہیں، جبکہ آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ کی تحریروں میں انشاءاللہ عز و جل میں نون پورا لکھا ہوتا ہے، اس میں کیا حکمت؟ قرآن پاک میں انشاءاللہ میں الف کے بعد نون پورا لکھا ہوتا ہے، تو میں قرآن پاک کی طرز پر لکھتا ہوں، نون آدھا لکھیں گے، یہ اردو ترکیب ہے۔ اب جیسے کہ قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ، جمعہ، میں کوشش کرتا ہوں جمعہ بولنے کی، لیکن ہمارے جمعہ بولتے، تو عربی تلفظ قرآنی تلفظ اس کا ہے جمعہ، میم پر پیش ہے، لیکن اگر میم کو ساکن پڑھا جمعہ پڑھا جب بھی درست بنا جائے گا، جیسے اردو میں جمعہ لغت میں موجود ہے، تو غلط العام فصیحن ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی بات یعنی کہ عام ہو جائے غلط کوئی لفظ تو وہ صحیح مان لی جاتی ہے، غلط العوام صحیح نہیں مانی جاتی، جو مطلب اہل ادب ہیں وہ اگر کسی لفظ کو غلط تلفظ کے ساتھ اتنا بولے کہ عام ہو جائے تو سب عوام و خواص بولنے لگیں تو پھر وہ درست ہوتا ہے، تو یوں جمعہ درست ہے، لیکن میں جمعہ بولنا پسند کرتا ہوں کہ میرے رب نے میرے محبوب پر جو کتاب اتاری اس میں جمعہ اعراب لگے ہوئے، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب، صلو